سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا آئے نبیوں کے سردار، مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار، مرحبا مرحبا ہر سو آ گئی بہار، مرحبا مرحبا ہر سو آ گئی بہار، مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار، مل کر بولو مرحبا، مل کر بولو مرحبا، مل کر بولو مرحبا، مل کر بولو مرحبا، نبیوں کے سردار، مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار، مرحبا مرحبا کیوں باہی پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں باہی پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، آئے نبیوں کے سردار، مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار، مرحبا مرحبا ہر سو آ گئی بہار، مرحبا مرحبا سرکار جی آمد، مرحبا من تھار جی آمد، مرحبا دلدار جی آمد، مرحبا سب گڈ جے چو، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا غائب دا کی آمد، مرحبا من تھار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا سب مل کر بولو مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، ذرا زور سے بولو مرحبا مرحبا مرحبا، آئے نبیوں کے سردار، مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار، مرحبا مرحبا ہر سو آ گئی بہار، مرحبا مرحبا ہر سو آ گئی بہار، مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار، مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار، مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا سب مل کر بولو مرحبا، جانا کی آمد، مرحبا جانا کی آمد، مرحبا غائب دا کی آمد، مرحبا چہرے ابرار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا سب مل کر بولو مرحبا، جھوم کے بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا، لہرا کر بولو مرحبا، لہرا کر بولو مرحبا، زور سے بولو مرحبا مرحبا مرحبا، آئے نبیوں کے سردار، مرحبا مرحبا ہر سو آ گئی بہار، مرحبا مرحبا گھر آمینہ کی سید ابرار آ گیا، بولو گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، ہاں گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ، غم زدو غم خوار آ گیا، آئے نبیوں کے سردار، مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار، مل کر بولو مرحبا، مل کر بولو مرحبا، مل کر بولو مرحبا، مل کر بولو مرحبا، مل کر بولو مرحبا، نبیوں کے سردار بولو مرحبا، آئے نبیوں کے سردار، مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار، کر بولو مرحبا، جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا، کام آمینہ کا دلبر و دلدار آ گیا، اے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا آئے، آ گئی بہار مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب جھوم کے بولو مرحبا، بادل بھی سن لے مرحبا، اتنا زور سے بولو مرحبا، دیواریں سن لے، یہ تارے سن لے۔